แม่คืนนี้มันน่าสบายจริงๆอากาศอบอุ่นแสงจันทร์ช่างงดงามและเงียบสงัดไปหมดราวกับว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ธรรมชาติมันช่างงดงามซะจริง พระเจ้าก็คือธรรมชาติ ใช่แล้วพระเจ้าเพียงตรัสเท่านั้นสิ่งต่างๆในธรรมชาติและกฎของธรรมชาติก็ถูกสร้างขึ้นนายรู้ไหมว่าเราโชคดีที่เป็นคนเลี้ยงแกะ โชคดียังไงกัน โชคดีสิคนที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าล้วนแต่เป็นคนเลี้ยงแกะอันนั้น ใช่สินะอาเบลเป็นคนเลี้ยงแกะแล้วก็อับราฮัมอีกคน แล้วก็ยาโคบโมเสสและดาวิดดาวิดเนี่ยไต่เต้าจากคนเลี้ยงแกะมาเป็นกษัตริย์เชียวนะ นายรู้ไหมดาวิดเนี่ยเคยเลี้ยงแกะบนเขาลูกนี้มาก่อนนะ พูดถึงดาวิดแล้วทำให้ฉันนึกได้ตามคำทำนายในหนังสือดาเนียลนั้นกล่าวไว้ว่าลูกหลานของดาวิดจะมาเกิดเป็นพระมาซีอาและจะครองบัลลังก์ของดาวิด จริงนะชาวอิสราเอลน่ะเฝ้ารอคอยพระมาซีอาเสด็จมาและเวลานั้นก็มาถึงตามคำทำนายในหนังสือดาเนียลแล้วพระมาซีอาจะเสด็จมาไม่วันนี้ก็ชั่วโมงนี้หรือนาทีนี้พวกเราจึงโชคดีจริงที่มีชีวิตอยู่ในเหตุการณ์ที่สำคัญเช่นนี ้มันก็ทั้งน่ายินดีและน่าเศร้านะ จะเศร้าได้ยังไงกัน เศร้าสิการเสด็จกลับมาของพระมาซีอาน่ะเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากในความคิดของชาวอิสราเอลแต่จนบัดนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรที่ชาวอิสราเอลจะทำเพื่อต้อนรับพระองค์มันน่าเศร้าที่คนเหล่านี้ไม่พร้อมที่จะรับการเสด็จมาของพระองค ์ก็จริงแต่ว่าถ้าพระมาซีอาช่วยชาวอิสราเอลให้พ้นจากการกดขี่ของอาณาจักรโรมันทุกคนคงจะชื่นชมยินดีแล้วก็คงจะต้อนรับและยอมรับให้เป็นจอมราชาเองละ แต่นายแน่ใจเหรอว่าจุดประสงค์ที่พระมาซีอาจะเกิดมานั้นมีเพียงแต่ที่จะมาช่วยชาวอิสราเอลให้พ้นจากอาณาจักรโรมันเท่านั้น แน่ใจสิแม้แต่พวกผู้นำและนักปราชญ์ก็เชื่ออย่างนั้นนายไม่แน่ใจหรือว่าพระมาซีอาจะได้ครองบัลลังก์ของดาวิด มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าจุดประสงค์ที่พระมาซีอาจะมาในโลกนี้มีเพียงแต่จะมาช่วยชาวอิสราเอลให้พ้นจากอาณาจักรโรมันทำไมจึงสัญญากับอาดัมและฮาวาในสวนเอเดนว่าจะให้พระเยซูมาบังเกิดทั้งที่สมัยนั้นน่ะไม่มีแม้แต่พวกอิสราเอลหรือพวกโรมันแล้วคำสัญญานี้ก็ยังให้ไว้กับดาวิดและดาเนียลและคนอื่นๆอีกซึ่งคนเหล่านี้น่ะไม่ได้อยู่ในสมัยที่ถูกพวกโรมันยึดครองเลย ถ้าอย่างนั้นพระมาซีอาจะเสด็จมาในโลกนี้เพื่ออะไรกันล่ะ ฉันเชื่อว่าพระมาซีอาจะมาช่วยปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากบาปถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็ผู้นำอิสราเอลและประชาชนก็จะต้องผิดหวังอาจจะไม่ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระมาซีอาถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะแย่นะ มันก็อาจจะเป็นไปได้ดาวิดน่ะอธิษฐานในยามที่มีความทุกข์ยากเกิดขึ้นนะผู้คนที่มีความเชื่อในพระเจ้าอ่ะสวดอธิษฐานกันทั้งนั้นเรามาอธิษฐานกันดีกว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของชาวอิสราเอลพระเจ้าของมวลชนพระเจ้าผู้ซึ่งเต็มไปด้วยความรักและความยุติธรรมโปรดฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้าโปรดช่วยเราชาวอิสราเอลให้เข้าจุดประสงค์ของการเสด็จมาของพระองค์สู่บัลลังก์ของดาวิดโปรดช่วยเตรียมใจของประชาชนให้ยอมรับพระองค์และเตรียมต้อนรับการเสด็จมาของพระองค์โปรดประทานกำลังและสติปัญญาให้แก่เราเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติและความต้องการของพระองค ์ในขณะที่บรรดาคนเลี้ยงแกะสวดอธิษฐานอยู่นั้นทูตสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าได้ปรากฏแก่พวกเขาพระสง่าราศีส่องเป็นรัศมีสว่างสวยไปทั่วจนบรรดาคนเลี้ยงแกะตกใจกลัว อย่ากลัวไปเลยเรานำข่าวชื่นชมยินดีมาบอกกับเจ้าและมวลชนด้วยว่าวันนี้ในเมืองของดาวิดนี่พระมาซีอาได้ทรงประสูติ จริงเหรอ ทรงประสูติพระมาซีอาทรงเสด็จมาแล้วเหรออนุภาพและความรุ่งเรืองจะกลับมาเป็นของชาวอิสราเอลโอ้ทูตสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าโปรดบอกพวกเขาว่าจะหาพระมาซีอาไปพบที่ไหน เจ้าจะพบเด็กทารกมีผ้าห่อหุ้มตัวนอนอยู่ในรางหญ้า ในรางหญ้าเหรอ ความชื่นชมยินดีที่เกิดขึ้นในสวงสวรรค์นั้นก็มากมายแม้แต่คนเลี้ยงแกะก็มองเห็นได้ว่าแสงรัศมีของเหล่าทูตสวรรค์นั้นสาดส่องไปทั่วบริเวณพื้นโลกสั่นสะเทือน และท้องฟ้าต้องได้เสียงเพลงซึ่งขับร้องด้วยเหล่าทูตสวรรค์และแล้วเหล่าทูตสวรรค์ก็หายตัวไปแสงสว่างรัศมีก็จางไปเหลือแต่ความมืดที่ปกคลุมเนินเขาของเมืองเบธเลเฮมอีกครั้งหนึ่ง เข้าไปในเมืองเบธเลเฮมกันดีกว่าจะได้ไปดูเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์บอกพวกเราไว ้เด็กทารกคงจะหาง่ายนะถ้าอยู่ในรางหญ้าแล้วก็หาไม่ยากหรอกมีรางหญ้าและคอกม้าอยู่ไม่กี่แห่งในเมืองนี้ไปกันเถอะเคาะดังหน่อยคนดูแลโรงแรมอาจจะเข้านอนแล้วก็ได ้เสียใจด้วยนะไม่มีห้องว่างให้พักแล้วครับ ขอโทษทีนะครับคือผมไม่ได้ต้องการจะเช่าห้องพักหรอกครับแต่คือว่าอยากจะทราบว่าท่านมีคอกวัวไหมครับ คอกวัวเหรอมี มีคนอาศัยอยู่ที่นั่นหรือเปล่าล่ะครับ ใช่เวลานี้มีผัวเมียคู่หนึ่งและเด็กทารกที่เพิ่งเกิดอยู่ที่นั่นด้วยเขาใช้รางหญ้าเป็นที่นอนของเด็ก เด็กทารกเพิ่งเกิด เหมือนกับที่ทูตสวรรค์มาบอกพวกเราเลยพระมาซิอามาเกิดแล้วอ๋อรางหญ้าอยู่ทางไหนครับ อ๋อนี่มานี่อยู่ทางนั้นไงล่ะ ทางนี้มาเร็วๆเขาเถอะ พวกนี้คงจะเมาเข้าไปแล้วสมัยนี้มีแต่คนไม่เต้นเต็มอย่างนี ้สวัสดีครับ อ๋อสวัสดี คือว่าพวกเราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดูแลฝูงแกะอยู่บนเนินเขาในเมืองเบธเลเฮม อ๋ออย่างนั้นเหรอครับ เมื่อคืนนี้ทูตสวรรค์ได้มาปรากฏตัวกับพวกเราและบอกเราว่าพระมาซีอาได้ทรงมาเกิดแล้วและเราจะพบได้ในลานหญ้าคนดูแลโรงแรมบอกพวกเราว่าท่านมีเด็กทารกที่เพิ่งเกิดจริงหรือเปล่าครับ จริงครับ พระมาซีอาพระบุตรของพระเจ้านอนอยู่ในรางหญ้านี่แหละ โอ้พระมาซีอามาเกิดจริงๆด้วยเกิดในโอ้ขอพวกเราดูเด็กหน่อยได้ไหมครับ ได้จ้ะนี่ไงล่ะจ้ะ โอ้กำลังหลับอยู่ด้วย พระองค์คือพระมาซีอาขอความรุ่งเรืองจงมีแด่พระองค์ผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในสวงสวรรค ์โอ้นี่คือพระมาซีอาเป็นเพราะความรักความเสียสละของพระองค์จึงทรงสละสวรรค์อันสุขสบายมาเกิดในโลกที่ไม่ได้เตรียมตัวต้อนรับการประสูติของพระองค ์อ้อและจะตั้งชื่ออะไรครับ เยซู เยซูชื่อนี้ไพเราะมากบอกให้รู้ถึงจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยชาวอิสราเอลให้พ้นภัย พรุ่งนี้เช้าแล้วพวกเราจะช่วยกันประกาศข่าวอันน่าชื่นชมยินดีนี้ว่าพระเยซูพระมาซีอาได้ทรงประสูติแล้วพระเยซูจงเจริญ